Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Dansımız başladı. Bazen... Nerede kaldınız bu saate kadar? Ya bizim de elektrik sorunu var. Ne santral, sorunu var? Santral patlamış. Ben santralla uğraşıyordum. Ellerim falan, her tarafım santral oldu. Ayıp ama sabahın köyünden... Geliyorum buraya, sizin gelmenizi bekliyorum. Olacak şey değil yani. O zaman Allah da bizim beyanımızı versin diyebilir miyiz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Telefon, bizim telefon kesildi ya hakikaten. Bunu acaba nereye şikayet edebiliriz? Bir yere şikayet ediliyor değil mi telefon kesildi? Tabii şikayet ediyorsun onunla ilgili olarak. Belediyeler çünkü... herhalde. Belediyeler. Belediyeler Birliği. Oraya ben yerini biliyorum, Tunus Caddesi'nde, oraya sen bir şikayet dilekçesini ver. Ne sıkıcı var. Ülke Almanya ya. Wikipedia yasağı hemen kalktı. Daha dün konuştuk, Wikipedia yasaklanmıştı diye. Hemen kaldırmışlar. Saçma sapan bir ülke. Madem kaldıracaksın niye yasaklıyorsun? Hiç valla. Demokrasi hiç. Falan bir şey demişlerdir şimdi. Kesin. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Ne alakası salak var? Salak salak laflar. Demokrasi bu değil ki ya. O zaman siz demokrasi... Yani bizde demokrasi yok. Ya çok hayır, saçma ya. Amerikan salatası kebap. Ne alaka yani? Onu ben sormak istiyorum. Ne alaka? Valla Sol Parti Federal Milletvekili Lutz Heilmann'ın dilekçesini geri çekmesi üzerine yasak kalkmış. Aman o da zaten yarım ağızla kapattırmıştı. Ama inşallah açılır falan filan diye. Böyle kapattırma mı olur? Kapattırdın mı arkasında kapı gibi duracaksın. Ya. Beni çiğneyip, benim cesedimi çiğneyip öyle açtırırsınız falan deseydi. Biraz adam. Heyecan olacak ya, açıldı mı açılmadı mı, yok bak biz nasıl yaşadık o heyecanı YouTube'unda. Bu Alman siyasetçileri hiç mi demokrasiyi bilmiyorlar ya? Hiç. Demokrasi abidesi Hitler'i yetiştirmiş ülkede. Biraz böyle nasıl yasak nasıl uyuyor. Kitapları yakmayı dünyaya göstermiş bir ülkede bir internet sitesinin kapatılması bir gün mü sürer ya? Ayıptır yani. Haşlamalarla taşlamalar. Bütün Almanya'yı mahvedelim. Allah Allah. Ah, akşam ben... açıldı mı bu akşam kadar? Akşam ben açıldı işte bu Göte kadar. Göte Enstitüsü'ne gidince beni orada yakacaklar. Valla Altay hakikaten... Ne biçim konuşuyorsunuz? Ben artık diye. Sana bir casus gözüyle bakıyorum. Türk-Alman ilişkileri artık senin omuzlarına... Mekik diplomasisi. Lafını kullanabilir misin? Bu Almanya'da komisyon usulü yok mu meclislerinde? Komisyon usulü. İmece usulü. Mesela hemen bir komisyon şey yapsalardı oradan. İnternet yasaklarının uygulanmasını takip etmek üzere Türkiye'ye gelselerdi. Böyle bir tane kırmızı yüzlü Lutz görseydik dansöz karşısında falan. Hani böyle bir komisyonu öğrenselerdi. Bunu bir günü kapatacaksan anlamı yok. Madem işi bilmiyorsun, işi bilen adamlardan öğreneceksin evet. Bunu. Bu kadar basit. Hayır, komisyon değil. Şimdi Cem Özdemir seçildi ya. Aa, dün Cem Özdemir'i seyrettiniz mi? Teşekkürler. Merhaba. Hemen şey oldu. Hemen demokrasinin göstergeleri gördüğünüz gibi şu anda herkesin gözü önünde. Ve Wikipedia'nın açılmasını sağladı. Bence Cem Özdemir'in parmağı var bu işte. Valla Cem Özdemir hakikaten eş başkanlığa seçildi. Dakikasında da tak anında bakıyorum da Wikipedia açıldı. Ben bunun altında biraz başka bir şeyler ararım arkadaş. Kimse de kusura bakmasın. Ne arayacaksın ve nerede tam olarak arayacaksın? Ben bilmiyorum ya, Wikipedia'nın sitenin sahibi bunun okuldan arkadaşıymış. Wikipedia'nın sahibi. Evet, Wikipedia'nın sahibi aramış Cem Özdemir'i. Ne yapıyorsun Cem demiş, bu bizim dükkanı açtırsana. Dur demiş, ben şey yapayım. Çünkü çoluk çocuğu var onun da. Bir geçim kaynağı Wikipedia. Ondan da bir şey kazandığı yok ya gerçi. İşte yok abi, öyle şanslı şeyler olsaydı. Ben hatırlıyorum Cem Özdemir istifa etmişti ya. İstifasının sebebi şey diye hatırlıyorum ben. Yanlış da hatırlıyor olabilirim de. Bu resmi uçuşlarda kazandığı milleri özel uçuşları için kullandığı gerekçesi bir iddia çıkmıştı. Öyle bir iddia sonucunda istifa etmişti Cem Özdemir. Hadi ya, öyle hareketler mi var canım? İçerlik öyle, bir insan yani. Yani biraz hassas ama bir yandan da espriden anlayan çok da böyle iyi bir insan değil. Valla espriden anlıyor. Favorileri gördüm. Ege'nin favorilerini 3 basacak tek şey Cem Özdemir yani. Şu anda ya, siyasi arenada benim favorimle mücadele edebilecek tek kişi. Dün ona şey sordum. Bu kadar dürüstlük timsali yani. Hakikaten öyle. Hakikaten büyük büyük adam dürüstlük. O kadın neydi? Şiş kocaman bir kadın var ya. Claudia Roth mu? Ha, Claudia Roth şey diye sordu Cem Özdemir'e dün toplantıda kameralar vardı. Şöyle dedi. Cem'cim dedi. Bakıyorum dedi. Bazılarının favorisi uzun, bazılarının kısa. Bir anlamı var mı dedi. Cem demokrasinin şey falan filan diyerek olayı tatlıya bağladı. O zaman ben de sizi demokrasinin bir başka beşiği Avustralya'ya götürmek istiyorum. Oh be. Buyurun. Avustralya'da da siyasi gündem hakikaten bu aralar yok. Kaynıyor değil de kaynayacak ilerleyen günlerde. İlk seks partisi kuruldu. Bu Avustralya'dan da hep böyle haberler geliyor ya. Hakikaten. Ha, ben adam... işteyken bir canım sıkılıyor, bir merak ediyorum. Ne oluyor? Ne aa, senin hanım Avustralya'da değil, şey Avustralya'da değil diyeceğim. Avustralya Büyükelçin'de değil mi? O ne diyor? Umudu var mı? Bir tür bir şeyler var mı? Dün akşam konuştuk, söyledi. Biraz umudum var ama çok da umutlanmak istemiyorum. Valla gelecek Perşembe günü yeni... Seks partisi dediğin. Bildiğin adı Avustralya Seks Partisi. Amblemler falan hazırlanmış. Sloganları ne? Ya seve seve ya nasıl yani? Bir şekilde. İlk hedefi de kapatılan bazı internet sitelerine koyduğu yasağı kaldırmak olacak Avustralya'da da. Bak çok fena, onlar da demokrasinin beşiği dedim ya. Hı. Bir şekilde bir sürü site kapalı. İlk olarak ya sev ya terk etmeymiş bu partinin sloganı. Ya sev ya seviş ya, o tip bir şey yapın yani. Başka terk etme, yani merak insan etmiyor. Tamam hadi bir seks hareketi tamam çok güzel. Bunlar biraz gözden uzak. Ya ben onlara laf gelmez falan diyor. Orada takılıyorlar. Kafalarını göre anladım. Ya abi şimdi aborjinler, maborjinler. Şimdi ortak bir dili konuşmak. En güzel dil beden dili. Onların seçim şeyleri nasıl olacak? Ben onu bilmiyorum ya. Aborjin oylarını aborjin oylarını oynamışlar ya. Öyle aborjinler diyorlar. İnternet kafeden çıkmıyormuş oradan. Böyle adam mitinglere çıkacak. Böyle böyle böyle yapacağız. Başa gelince bele bele edeceğiz. Hepinize birer, hepiniz sevişeceksiniz, doyamadığınız kadar doyacaksınız falan diye. Aslında niye oraya oynamıyorlar yani? Oraya derken Ege? Hani kim böyle bilir? Çok belki Türkiye'de adı koyulamaz seks partisi diye de. Hı. Bir parti başkanı mitinglerde seçimden önce. Sap sap gezmeye son. Bizim iktidarımızda herkes gönlüne göre bir tane manita bulacak falan diye çıksa ortaya. Hı. O zaman salt erkek mu partisi gibi olur. Yok, kızlar için de. Kızlar genç yani nüfus sap demeyelim de başka ne deniliyorsa artık. Genç nüfusun oranı Türkiye'de ne biliyor musunuz? Bir genç saniye. Nüfus, yani çünkü orada ya, yaşça büyük olanları şeyden çıkarıyorsun ya bir yandan. Gözden. Yani evlileri. Yani, evlileri en azından. Hani yok, genç nüfus çok yüksek canım, hep ondan bahsediliyor ya. Ama yani böyle flört aşamasına gelmiş genç nüfusta. Yani hem oy verebilmesi lazım onun. Hı hı. Hem de sevişebilmesi de lazım. Yani, 18 yaşta kaç yaşında ortalama evlilikler kaç yaşında yapılıyor? 30 Türkiye'de, diyelim biraz yükseldi. Arada ortalama güzel 12 yıllık boşta bir grup var yani. Valla 12 yılda da o adamları var, doya doya seviştirirsin. Ama işte böyle şeylerin mitinglerde söylenilmesi, böyle seçim meydanlarında söylenilmesi ayıp ya. Niye ayıp? Bizde ayıp canım. Öyle abi, bizde ayıp. Bizde konuşulmuyor. Bence şey esas ayıp ya olan paradan bahsetmek. Ya da aldı. Değil mi yani? Öyle onu, şeyler de. Anasına babasına laf etmek falan değil. Tabii canım. Esas para değil midir? Para konusunu konuşmak ayıp değil midir? Tabii. Şöyle para vereceğim size, şöyle şu geliri yükselteceğim falan. Onun yerine hani manitalar falan filan. Kızlarla aralar nasıl? Kızlar bu adamlardan iş çıkarmıyor diye konuşsam. Vallahi Ege'cim ben Türkiye'deki bir ayağını da senin temsil etmenin uygun gördüm. Çünkü bir yetenek var, bir hem içten gelen de bir şey bu sende. Partimizin adını da koyalım. Sevişme falan diyemeyeceğimiz için seksli meksi böyle. Benim ileriye yönelik parti. İleriye yönelik parti. İleriye yönelik de şey gibi ya. Avrupa Birliği kapsamında bir şeyler yapmaya çalışan bir parti. Partiyi. Hmm. CDP. CDP mi? Aha. Biraz açar mısın? Ciddi düşünenler partisi. O da yani böyle olabilir, gelip geçici ilişkiler değil. Hmm. Ben de şey diye düşünmüştüm de THP diye düşünmüştüm ama. Nasıl? Türkiye Hoşgörü Partisi. Ben ya de KÖP diye bir şey düşündüm. Nasıl? Keyif Ötesi Partisi. Nasıl? KÖP'nin sonunda iki tane ama olmadı şimdi. Ama köp. Köp, bir de benim baş harflerimi koyarsan. Tamam, başına T koyalım. Türkiye Keyif Ötesi Partisi. TÜKÖP. O da çok zorlaşır. Hakikaten şey. İllegal örgüt. İllegal örgüt gibi oluyor seninki de. Aman Oktay'ım dikkat. 3 harften fazlasını falan koyarsın. Yanarsın vallahi, yakarlar. Bence Türkiye Hoşgörü Partisi güzeldir. Her şeyi... Ben çok güzel parti buldum. Yani ismini daha bulmadım ama Çiköf olacak parti. Ne? Çiköf. Ne o? Bütün oylar Çiköf'e. Ne ben diyorsun? Çiköfte gibi insanlarda bir şey olacak ve herkesin canı çektiği için. Ay canım Çiköfte çektim. Bari şu partiye oy vereyim diyecekler. Seçim sandığında çünkü sıra bekliyor falan. Acıkıyor ya. Aa. Orada da bak partinin adamları küçük küçük çiğ köfteler küçük küçük, yani çok fazla da değil çünkü tüm Türkiye'ye yayılacağı için ve bak, etsiz. O zaman ben çiğ köfe alternatif bir şey. Ne? Çiğ köp müydü seninki? Çiğ köp. Gopçik mi diyeceksin Oktay? Gopçik partisi. Hayır, KTP. Oktay K'la başlatma şunu, illegal örgüte döndürdün ya. KTP. KTP ne? Cevap veriyorum, köy toğu partisi. Aa bak çok etkili olabilir. Ya işte hemen alternatif, oyları bölmeyelim, gel istersen çiğ köfteyle köy toğunu aynı kazandı sunalım. Gerçi o da iğrenç bir şey olur ama. Aa bak ben de bir tane buldum ya. Güzel. Söyle bakayım. GCP. Bir dakika dur. Ya bir dakika. GSP. GSP diye bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. İyi. Neymiş? Ne GSP? Geceleri Sevişenler Partisi. Ama sevişenleri kullanamayacağımız için. Çalışanlar da GCP olsun. He tamam. O da aşı ismi gibi oldu ya. Abi parti kurmak ne zormuş ya. Daha hakikaten, ismini koyarken hakikaten insan daralıyor ya. Bence Çiköp çok güzel bir parti. O konuyu konuşalım. Onu tekrar konuşalım, bir ara şey yapalım. Saat, eş başkan seçiyorum ikinizi. Tamam Oktay. Sen de Türkiye'nin yeni Obama'sısın. Ya bizim bir doğum günümüz olacak ya 31 Ocak'ta. Bir de doğum günümüz olacak. Ve orada bir hani kostümlü parti olacak. Obama olarak gelecek olan vardır değil mi kesin? Aa ne nasıl güzel olacak ki? O, ne bileyim ben. Çok büyük iddia yani. Ya bir şey hakikaten hadi biz Ege'cim bak sen hazır bıyığa döneceksin. Evet. Sana bir parti başkanı olarak ne düşünürsün? Hiç soruyu ben anlamadım. Ben soruyu anlamadım. Kostümlü parti ya. Orada yani hazır bıyıklı mıyıklı bir adamın şeyine girersen ben çok mutlu olacağım. Şeyine hazır dediğin himayesine mi? Neyine ben anlamadım. Ya işte sen Obama kılığında geleceksin. Ha. Ege'de ben Recep Tayyip Erdoğan diye düşündüm. Ne diyorsun? Ama 31'ine kadar benim bıyıklarım uzar. Hmm. Ben şimdi mesela parti olsa tam. Şu haliyle bıyıklarım. Şu anda tam. Tam. Vallahi tam kıvamında. Yalnız boy poz biraz da saçları toparlarsam Kürşat Düzmen olarak gelebilir mi o partiye de ne esprisi var onu anlamadım ben. Ya ben her bıyıklı adam Kürşat Düzmen kılığına girmiş diye mi düşüneceğiz yani? Yok. O zaman siz biraz şey olun. Oktay sen çok güzel Can Dündar'a gidiyorsun saçlar falan o zamana kadar. Hem böyle esprilerini falan da orada yaparsın. Güzel ortam yakalarsın. Ben sana şey diyeceğim. Mustafa filmi ne diyorsunuz falan diye şey yaparım. O zaman bunu önümüzdeki ay konuşalım. Önümüzdeki ay biraz konuşalım. Biraz erken. Biraz erken oldu. Biraz erken Başbakan oldu. Dedik. Başbakan Tayyip Erdoğan İsviçre'de Cenevre kentinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'i ya da CERN'i gezdi. Bu muymuş lan demiş ya zaten. Bu ne demiş böyle? Eşi Emine Hanım ve kızı Sümeyye Hanım'la beraber enstitüyü gezmişler. Ne oldu? Kolaydır. Durdu mu? Çalışıyor mu? Sonuç alamadık çünkü. Şu anda çalışıyor canım. Herhalde Şaman. Tadilat var Ege. Şu anda durdu. Çalışsa haberimiz olur da herhalde. Durdu mu şu anda? En son bir elektrik arızası vermişti. Evet. Sonra o Ekim'de sonuçlarını alacaktık. Şu anda turistik tesis olarak kullanılıyor anladığım kadarıyla. Yok abi şey yok mu orada? Tadilat yok mu? Laminat kaplatıyorlarmış bütün terinin altına. Laminat mı lamine mi demiş Tayyip Erdoğan. Ege sen onu söylesene. Lamine ile laminat arasında çok ince ve derin bir çizgi var. Lamine ile laminat arasında kıldan ince kılıçtan keskin bir çizgi var. Onu biraz baksana abi defteri mefteri var özel merkezin ya. Bizde hangi merkezin özel onur defteri diye bir şey var? Şey neydi? Köy toğu. Köy toğu. Köy enstitüsü mü? Köy işleri. Bizde de erke dönergeci gizli saklı bir yer olmasaydı orada da kesin bir defter olurdu. Onur defterini imzalamış. Sadece internet sitesi var. Başbakan Erdoğan onur defterine dikkat edin. İngilizce yazmış. Hadi ya. Evet. Yes sir I can boogie yazmış. Türkiye 1956'dan bu yana gözlemci statüsünde... Onu ama İngilizce söyle bari Oktay. Yakın işbirliği içindedir. Türk bilim adamlarının projelerde görev almaları hem CERN hem Türkiye için önemli bir fırsat oluşturuyor diye yazmış. Ve sonunda da thank you diye bitirmiş. Kime hitap ediyorsun orada? İşte Onur Deftere. Onur Defter mesela hani Harry Potter gibi düşün. Hayır canım yani mesela Anıtkabir özel defterinde dur bakayım ya, Atatürk'e hitap ediyorsun. Orada kime hitap ediyorsun? İşte senin çizdiğin yolda devam ediyoruz. Parti başkanıysan ona göre yazıyorsun. Efendim bir şeysen, ne bileyim, bilim çalışması yaptıysan işte böyle sizin açtığınız aydınlık yolda falan filan. Burada kime yani? Senin başkanı vardır Tohum ya başkanı. Tohum Eğitmeyi Concern diye başlamış. Dear Sir diye mi? Öyle, ben öyle gördüm. Öyle gördüm de bir şey diyeceğim. Başbakan Erdoğan İngilizce mi öğreniyor? Biz bunu nasıl kaçırdık ya? Oktay sen Almanca öğreniyorsun, kimsenin gıkı çıkmıyor. Başbakan Erdoğan kağıt üstünde İngilizce bilen bir insan. Öyle mi? Tabii. Öyle yazısı şey, var da. Özgeçmişlerinde yabancı dil olarak İngilizce yazıyor başbakanımız da. Bu arada orada ne yazardınız Serne? Ben çok güzel notumu buldum. Ben şey derdim, ne oldu? Zorunuza mı gitti o kadar şeyde gık gık ediyordunuz? Gerçi ben bunu biraz daha hoş bir İngilizceyle yazardım falan da. Laf sokardım, rahatlardım yani. Laf sokardın, rahatlardın. Sonra bundan 20 yıl sonra dar görüşlü ve geri kafalı diye senin abiri oradaki olur şeyinde canım, her şeyde gündeme gelirdi. Olur mu? Ben hemen yalakası olurdum. Bir başarırlarsa falan hemen koşa koşa. Ya ben bir şey, o yazdığım kağıdı da aradan o şey sayfayı da yırtardım güzel. Hiç kimse anlamayacak şekilde. Öyle tekrar yeni bir şey yazardım. Çalışmalarınızı şeyle takip ediyorum. Vallahi ne bravo. Ne bilsin Fahir ya. Başından beri de destekçinizdim zaten diye. Ben şey yazardım. Sen deli, ben senden deli, yakarız gemileri hiç düşünmeden. Onun İngilizcesi nasıl olacak? The Big Master Kayahan. Grand Master Kayahan. Türkçe yazacağım canım. Bir de Panora'yı sıkıştırır mısın araya? Sponsored by Panora. Center of Shopping and Living. Nasıl? Ege var ya, yemin ediyorum bu ticari zeka, bu siyasi görüş, bu ileri görüş, artık bu başka bir şey ya. Bunu yapan insan olamaz ya. Bu başka bir şey ya. GMK Grandmaster. Sen Kaya Allah'ın bir lütfusun diyorum ben. Yemin ediyorum. Yaz Ebru Gündeş. Yaz. Bir komik. Çok güzel. Her türlü protokolde yazacak cümlelerim olduğu ortaya çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Bu güzel düşüncelerini bizle paylaştığın için diyoruz. Buyurun bir haber daha alalım. İçimden bir şeytan çıktı. Fark ettiniz mi sesimde böyle bir şey oldu? Sesle bir incane oldu. O esnada da bana girdi. Şeytan çıktı içimden galiba. İşte senden çıktı, bana girdi. Şu anda içimde bir şeytanla. Çok teşekkür ederim ya. Hadi Bayram, ver bakalım. Hadi bakalım. O zaman şöyle söyleyeyim. Stres. Günümüzün hastalığı stres. Yemin ediyorum. Yüzyılın hastalığı stres. Bu laf ne zaman çıktı ya, stres? Valla ben temiz bir 10 yani yılını biliyorum. Stres Almanya'dan geldi ülkemize. Evet, o çikolatalarla beraber gelmiş. Beraber mi geldi? Yani en azından benim hayatım Almanya'dan geldiğini hatırlıyorum ve şöyle geldi. Stres. Stres diye geldi. Biz de şey diye beklerdik lan, bize çikolata düşecek mi düşmeyecek mi diye. O stresle zaten. Lan bir şey hissediyorum, ne oluyor falan derken işte o Almanya'dan gelenler sende stres var diyerek bize şey yaptılar. Stres. Strese karşı en güzel şey, sabah kahvaltını yap, stres. Aç adamdan korkacaksın diyor Çukurova Üniversitesi dekan yardımcısı, yardımcı doçent doktor Oğuz Kutlu. Stresin en büyük kaynağı şeydir. Aç açını adam stresli olur. Sabah kahvaltını edersen yemin ediyorum gelir. Ayrıca bol da su içmelisin demiş. Ben bir şey söyleyeyim. Sabah kahvaltısı dedikleri şey de insanları az bilgilendiriyorlar. Yani kahvaltıda her şey öyle peynir, zeytin bilmem ne. Mesela zeytinli reçelli bir kahvaltıya oturan adam stresini daha da arttırır. Zeytin dökülmesin, ondan alayım bir tane. Ben çok yoruluyorum o tip kahvaltılarda yani. Brunchlarda falan daha stres olmuyor musun? Hakikaten orada tabağı nasıl dolduracağım falan filan. Ama mesela bu sabahki kahvaltı ne kadar güzeldi. Nutella'm belli, ekmekten kopardığın parça belli. Sür, lap ye. Ne karıştırıyorsun? Bir günde peynirli kahvaltıyı yaparsın, öbür günde öbürünü yaparsın. Böylece yine hafta boyunca dengeli beşlenmiş. Dengeli beşlenmiş olursun. Yani dengeli beşler. Dengeli beşler, çocuk kitabı. Çocukları beslenme alışkanlığını en güzel şekilde veren kitabı. Hakikaten 5. sınıfta olan kardeşlerimiz umarım şu yayını dinlemiş. Dengeli beşler diye güzel bir şey olmaz mı ya? Çok güzel bak. 5A, 5B, 5C. Dengeli beşler. Protein Osman. Ondan sonra vitamin Veli. Aa bir dakika, P'li isim var mı? He? Protein Peyami, vitamin Vefik. Bir kıs sok araya. Mineral mine. Çok güzel. Ondan sonra sütte ne vardı ya? Sütte mineral protein. Kalsiyum. Kalsiyum kadriye. Erkek olsun kalsiyum. Kalsiyum kadri. Gerçekten yaratıcılığınızın hastasıyız. Kalsiyum kadri. Bir şey daha bir... Ya. Protein karbonhidrat ne yapacağız? Karbonhidrat. Doğru. Karbonhidrat. Peyami olmadı proteine. Evet. Her sınıfta peyami yok. Pusat. Protein... Pusat çok güzel oldu. Diğer bütün besinleri kesip devam etsin. Protein. Protein. Bak protein. Protein Pervin. Pervin. Güzel. Ya Ege sen yeniden bir hani çocuk isimleri konusunda düşünme ya. Pervin, Peyami falan diye koyacağım. Ne yapayım proteine uysun diye canım Allah Allah. Niye? Ben proteine Peyami'nin nesi uyuyor? Koskoca Türkiye'nin en çok izlenen dizisinde Peykal yok bilmem ne Bihter diye Oktay. Şeyler var. Proteinin Peyami'ye nesinin uyduğunu Fahir'e anlatır mısın? İlk bakışta anlayamamış. Onu bak gel ben sana dışarıda ben şey yapayım Fahir. Pelin diziydin ben de onu. Aa Pelin de olabilir bak. Ya. Doğru. Protein Pelin. Neydi ya? Protein Pelin. Vitamin Vefik. Kalsiyum Kadriye. Kadri. Mineral Mine. Bir tane daha karbonhidrat. Karbonhidrat Kazım. O daha büyük şey. Hafif, o tekiler. Hafif şişmanmış o. Karbonhidrat Cevriye. Ama Cavriye olsa sen daha... Sen İngilizce mi düşünüyorsun karbonhidratı? Karbonhidrat? Karbonhidrat? Boş ver karbonhidrat da almayabilirsinler çocuklar. Cansu ya Cansu. Karbonhidrat Cansu. Ne C'si ya? Ne C ne? Ha doğru. Allah Allah. Ya, İngilizce. Çünkü hep buna okulda öğrettiler. Türkçe düşünme. İngilizce öğren. İngilizce öğren. Doğru. İngilizce düşün. Karbonhidrat? Karbonhidrat Kazım. Kazım, Kazım güzel ya. Kazım kız ismi mi ya? Nasıl bir Kazım o? Bir tane Mine mi koyuyorsunuz göster bakanlar kurulu. Pelin dedik ya. Pelin dedik abi. Pelin başka yok. Ha Pelin var, Mine var. Doğru. Doğru. Ben işte dengeli besleyen bir yere yazıp çalışsaydık daha güzel. Ben sadece parmaklara bakıyorum. Kutalmış olsun, kutalmış. Bence farklılıkları bir araya getirdiği için. Doğru, biraz daha farklı bir şey olsun. Karbonhidrata farklı bir şey. Karbonhidrat ne olabilir? Karbonhidrat kankan olsun mesela. Kankan mı? Merhaba ben kankan. 5. sınıftan bahsediyoruz. E tamam 5. sınıfta zaten. Bunlar 5. sınıf öğrencisi mi olacak? Dengeli 5'ler ya. 5. sınıfta da herhalde. O. Yani hem 5 kişi hem 5'li grup sınıf. Hem de 5A 5B 5C. Karbonhidrat 5E. Aman karbonhidrat da almayıversinler dedim ben sana. Karbonhidrat Kevin. Hmm. Babası elçilikte çalışıyormuş. Azınlık, evet. Azınlık mı ya? Evet, azınlık olarak. Güzel, yani. Bence güzel oldu. Karbonhidrat ya. Kevin. Azınlık raporu, minority report yaz. Nereye yazalım Fahir? Nereye yazalım? Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Çocuklar her şey harika. Çok teşekkür ederim. Buyurun devam ediyoruz. Gel Oktay'cım gel. Ben bundan sonra hayatı bana yapılmış bir jest olarak göreceğim. Buyurun. Oktay. Buyurun. Kendine gel. Kendine gel Oktay. Toparlayamadım kendime ya. O zaman sizi Amerika'nın Rochester Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla tokatlamak istiyorum. Genç kızlara, daha doğrusu kadınlara, 7'den 70'e tüm kadınlar bu haberle ilgili biraz da. Çünkü eğer beyinize, eşinize, dostunuza para harcatmak istiyorsanız erkeğe kırmızı para harcatıyor. Bununla ilgili olarak bilginiz olsun. Araştırmada bir grup erkeği aynı kadının farklı renkteki... Pardon. Erkeğe kırmızı para kırmızıyı görünce para harcayası mı geliyor? Evet abicim. Kırmızıyı görünce ama şimdi bir takım erkeklere bir kadının fotoğrafını göstermiş. Zoru görünce. Sıkıya gelince nasıl paraları harcıyor? Farklı renkteki elbiselerle fotoğrafları göstermişler. Niye? Orada kırmızı bir böyle ince bir elbise mini. Ay nasıl yakışmış kadına. Bütün herkes cebinde, herkes cebinde ne kadar varsa. Ben abi bu kadar yakışması bilirim. Ayrı para harcaması ayrı. Nasıl? Yani göstermişler sonra şey ne kadar para harcamak istiyorsunuz? Hangi kadına sonra para harcarsın? Hangi kadına ne kadar para harcarsın? Bir kadına tanesi demiş para ki. Harcamak... Yani şunu söylüyor anladığım kadarıyla. Mesela şu kadınla beraber olayım, işte evli olayım, işte sevgili olayım, şu kadar borcum olsun falan deniyor ya. Ha. Veya şöyle bir arabam olsun, bu kadar borcum olsun. Ya öyle pis bir araştırma anladığım kadarıyla. Ya pis bir araştırma olur mu? Güzel güzel araştırmışlar. Bir tanesi demiş gerekirse ceketimi satarım. Onun da parasını gider harcarım bu kadına zaten demiş. Zaten başka neyin var demiş öteki de. Açlıktan nefesi kokuyor demiş. O zaman tezgahtarların falan hep kırmızı giymesi lazım. Alışveriş merkezlerinde ve falan. Ve kadın olmaları tabii gerekçesinde ben kırmızı bir şeyle çıkarsam. Ve adamın karısı kırmızıları giyse. Alışverişe anlasana çıkacakları biraz. Gün. O gün daha çok şey mi alınacak yani? Biraz öyle. Maalesef olmadı. Sadece erkekler üzerinde mi etkiliymiş bu mesela? Kırmızı erkekler üstünde etkili. Yani kadın mesela kadın kırmızı giyen bir erkekler etkilenip şey yapmıyor mu? Daha çok harcamıyor mu? Heh, öyle bir şey yok mu? Erkekte sarı. Erkekte sarı. Mesela sarı bir slip. Sarı bir don. Ya da beyaz giyersin, o kendiliğinden sararır. O da görür yani. İş görür bir şekilde. Pis sarı diyorsun. Yani evet. Ekonomide durgunluk diyorlar ya. Şimdi hepimiz komple kırmızı giyinince millet paraları saçmaya başlayacak. Tabii canım. Kimse tutmayacak parasını. İnsanın içinde şey oluyor ya. Beni de mesela kırmızı harekete geçirir. Bence de ya. Ne tip hareketler olduğunu çok merak etmiyoruz da. Şey gibi geliyor bana. Hani şimdi adam karısıyla alışverişe çıkacak. Karısı bir şey aldırmak istiyor adama. Migros alışverişine çıkacak. Oraya gittiklerinde ben orada çalışıyorum ya. Evet. Bana geldiler. Ben mesela giydim kırmızıları. Kırmızılar. Adam şey mi diyor? Ne tip bir şey giydiğinle alakalı. Kırmızı ne giydin? Sen sadece kırmızı dediğin için araştırmada ne tip bir şey kısmı var mı? Erkek de önemli. Strapless bir şey giydim ben böyle. Ha. Omuzlarım tamamen açık. Evet. Ondan sonra orada adam beni görünce deterjanı da çifter çifter mi alıyor? E tabi. Harcama olsun diye. Şundan bir tane daha alın, nasıl olsa kullanılıyor mu diyor yani. E ama öyle değil mi? Böyle şey yapmıyorlar mı marketlerde? Onu güzel koli bandıyla ikisini bir arada. Hem daha uygun fiyata bazen öyle şey oluyor, kampanyası oluyor. Tamam. Araştırmanın sonucuna göre kampanyalı ürünler mi tercih ediliyormuş? Bu hakikaten bu araştırmadan bu mu çıkmış ya? Ya bu fıs böyle. Çıktı canım koca araştırma. E kırmızı giymek nerede kaldı o zaman? Nerede nerede hani yani ne etkisi? İç giyim, iç giyim de. Bence kırmızı iç giyim de güzel yakışıyor. Herhalde yoksa kırmızı asil gösteriyor. Ona erişebilmek için çok para harcamak gerekiyor. Valla ben kraliyet ailesinde de birinin üstünde kırmızı bir şey görmedim. Herhalde kraliyet pelerini kırmızıdır. Kraliyet pelerini kimin üstünde? Onlar kendi aralarında şey yaparken, haşır neşir olurken kırmızı giyiyorlar falan. Halılar kırmızı halı. Mesela yani, böyle bir başkan geldiği zaman kırmızı halıyla karşılanır ki içeride para saçsın. Tabii canım böyle abi. Bütün şeyde devlet erkanını yerden topluyorlar. Lalaladırla bilmem ne diye hepsini alıyor. O zaten o dağıtılan paralar devlet erkanının olur. Kimse almaz onu. Mesela hizmetler falan yanaşamaz o paralara. Tabii canım onlar bakanlar kurulunda falan hop gider yani. Onlar böyle belli bir şeyi var. Her bakanın falan oranı var yani. Buyurun efendim. Nicole Kidman tahtaya vuruyormuş. Nicole Kidman. Hı-hı. Nazar değmemesi için. Kafayı mı tahtaya vuruyormuş? Geçen gün Elizabeth Hurley de inşallah demiş. Öyle demek ki artık Hollywood yıldızları bizim gibi oldu. İnşallah aldı, maşallah aldı. Filmler, tahtaya vurmalar, tahtaya vuranlar. Filmler mi dedin? Yani filmlerde öyle şeyler gördüm. Tabii canım ben de bekliyorum yakında. Mesela Nicole Kidman şeyde Eyes Wide Shut'ta. Aslında ay öyle. Benim beyim çok şeydi. Şeytan kulağında kurşun diye. Kız mesela orada vursaydı tahtaya. Ya böyle bu duruma gidip, gelmezdi. Tom Cruise gidip de oralarda buralarda türlü türlü kadınlarla sevişmeye çalışmazdı. Şey çok güzel film olurdu bence ya. Bu Armageddon vardı ya hani göktaşı geliyor. Orada Bruce Willis şey deseydi. Hamdolsun göktaşı ülkemize çarpmayacak. Teğet geçti. Teğet geçti. Ne kadar güzel. Gerçi film olmazdı o zaman. Hayır sonunda söyleyebilirdi canım. Hayır canım. Sonunda. Sonunda zaten öyle bir teğet geçti. Ama bir şey de yapmaması böylece lazım. Böylece göktaşını da patlatmamış olurlar. Ben biraz üzüldüm doğrusu. Teğet geçecek demesi lazım evet, filmin canım. Başından. Kısa metrajlı bir şey düşüneceğim. 1,5 saat çekmişler filmi. Hiç gerek var mı? Göktaşı geliyor ne yapacağız ne edeceğiz? Efendim hemen Bruce Willis'e gidelim. Efendim böyle göktaşı geliyor. Bakacak şöyle bir uzun uzun. Hamdolsun işte. Ya da inşallah diyecek. Geçtikten sonra da hamdolsun. Değmedi diyecek. Değmeden, dokanmadan geçti diyecek. O zaman gerçekten çok etkili bir film olurdu ya. Vallahi güzel hakikaten. Şimdi mesela Armageddon'u kim hatırlar? Kimse hatırlamıyordu. Zor hatırladık ya. Ben şurada internetten baktım. Neydi o göktaşlı film diye. Bir Wikipedia'da buldu. Dün baktı bulamayacak. Kapalı yani. Göktaşımı kendim aldım. Buyurun efendim. Özgün ama o kadar da çok zengin bir insan değilim ben demiş. Böyle bir cümle var mı ya? O kadar da çok zengin. Sanıldığı ya. Kadar çok kazanmıyorum aslında. Aileme bir ev aldım. Arabam zaten vardı. Hiçbir şeyim yok. Bir tek borcum var. Bir sürü borcum var demiş. Şey mi demiş? İşe arabalan mı gidiyorum demiş. İşe arabalan gidiyorum. Özgün Amal'ın işe arabalan gitti orada eşlikli sevgili dinleyiciler. Hangi işe ya? Ne bileyim çekimlere falan. Düzenli işi var mı Özgün Amal'ın? İşte onun bir en büyük sıkıntısı o. Falan oynuyor. Başka bir şey var düzenli mı? Düzenli değil. Bugün yani. Var yarın yok. O kızı bir yere sokmak lazım. Ek işlerle geçiniyorum. Fire övüşten aldı bir dersle. O kızı bir bankaya falan soksak diyorum. Bankada olur da. Ya da var mı? Tanıdığınız, vallahi bildiğiniz. Vallahi bankada belli herhalde. Ha? Gireceği bankada belli herhalde diyorum. Tabii o kadar sonra. Kredi kartı rekt. Bu arada ben size bir şey soracağım. İzlediniz mi bilmiyorum ama geçen gün bu konu benim başımı ağrıtacak diye bir hisse kapıldım. Ne abi? Bir tane reklam izledim. Bir çikolata reklamı. Evet. Gemiye bir kız oturuyor. Evet. Vapura. Evet. Karşısında adam böyle kızın taklidini yapıyor. Evet. O herif bana benziyor mu? Yavanlık olarak mı, tip olarak mı? Yavanlık zaten evrensel. Oradan bende özellikler vardır ama. Böyle sonunda böyle patlak gözlü, böyle bir ağzı yamulmuş kalıyor falan da. Ha, böyle biraz şey. Benziyor bak ya. Evet, evet, evet. Bu benim başımı ağrıtacaktı. Şimdi önlemini alayım. Hiç alakası yok bence. Bence hiç alakası yok. Ama şöyle bir alıcı gözle bakınca fiziğiniz falan çok yalnız benziyor. Yalnız ben bir şey daha söyleyeyim. Oradaki kız da benziyor sana Ege ya. O reklam zaten ünlüler bana benziyor. Benzerler. Ne, nasıl yani? Mesela Brad Pitt, mesela George Clooney, George. Bunlar hep yani ben zaten ben bazen neye kapılıyorum biliyor musun? Hayatın akışına insanlar mı? Beni örnek almışlar, benim fotoğraflarımı herhalde Facebook'tan falan buldular. Herhalde. Ondan sonra bana benzeyen işte kaşı benzeyen, gözü benzeyen ne kadar adam kaşı var onları piyasaya sürüyor. Egeciğim senin kaşı benzeyen bir kaş daha. Var, ben bir kişi tanıyorum. Ben de. Ben o da kendi aramız, kendi çevremizde bir insan. Evet canım, Ali'nin işte. Kaşını bilgisayarla Ali'nin işte, evet. Kaşını bilgisayarla benzetiyorlar. Kurt Adam filmleri falan hep öyle. Ah yavrum. Ah yani senin işte o bir nazarlık diye düşün Ege'ciğim. Benim çok imkanım olursa, çok imkanım derken yani büyük. Paran çok, falan. Çok ek işlerle çok paran olursa. Ege, bu senin kaşları ben bilgisayarla düzelttireceğim. Photoshop'la mı? Hayır, bu kendi üzerinde. Senin üzerinde. Bilgisayarla ama. Bilgisayar dediğin elektrikli cımbız mı? Hayır. Ayrıca şeyle yakıyor. Bilgisayarı yakıyor. Oraları dağılıyor. Dağılıyor. Öyle düşün. Bilgisayar kasasını ısıtıp ısıtıp oraya basacak. Zor bir yöntem ama güzel bir yöntem. Kaşlarım yazın bana. Sıkıntı veriyor. Sıkıntı veriyor. Kış zamanı şimdi bu soğukta herkes ben görüyorum. Alınları donmuş. Ama benim sıcacık. Neden? Kaşları yukarıya taradığımda kukuleta gibi oluyor. Vallahi çok şanslısın. Onu bir yani dezavantaja çevirme. Mesela bir kar fırtınasında hemen kaşları gözlerini kapatır. Gözlerimin üstünü şey yapıyorum, aradan görüyorum. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Have you ever really yani şunu sormak istiyorum. Hayatında daha önce hiç kar fırtınasına kapıldın mı? Karşılaştın mı? Peki bir istiyorum. Kere sebepsiz fırtınaya kapıldı. Pek çok kereler fırtınalara kapıldı. Ve kusursuz fırtına olarak çıktı. Michael Douglas'a da benziyorsun ha sen yalnız Ege. Özellikle sakal bırakıp ver gazı ver gazı alttan ver iyice ver. O çenende şey yok ya senin. Michael delik. Douglas'a benzememenin en temel sebebi o. Ama sakallı beraber o kapandığı için. Sakallı Douglas. Sakallı Douglas hoca. Sakallı, yakalandı. Sakallı Douglas doğar doğmaz konuşmuş biliyor musunuz? Evet. Kıyamet gelecek. Kıyamet babamın çene çukurundan başlayacak demiş. Ah yavrum. Ah yavrum işte böyle. Nereden yavrular yavrularımız. O zaman isterseniz salı sohbetleri için. Sizleri bir güzel şarkıyla başmışım. Buyurun. Bakayım. Ne dersiniz? Paul Simon'un inanılmaz şarkısı. Çok bu güzel yağmurlu günde herkesi güzel hayallere sürükleyecek. Ardından da sohbetlerimize devam edeceğiz modern sabahlarda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dansımız var şimdi. Buyursun efendim. Michael Jackson çok pis adam olmuş ya. Tam Michael pis Jackson herif olmuş. Ne zaman güzel adamdı ki? Bir zamanlar o da çocukken çok tatlıydı, çok şirin şirince. O Jackson 5 dengeli 5'ler diye bir grupları vardı ya. O hakikaten oradayken gayet hoş sempatik bir çocuktu. Ama küçük sonra... İbo gibiydi o zamanlar. Küçük İbo'nun şimdiki halini gördün mü? Mühendis olmaya çalışıyor diye ben biliyorum. Yok ya olmaya çok kötü durumda. Nasıl kötü durumda ya? Çok derslerini durumda. Falan vermiyorum. Alttan 2 dersi varmış. Vallahi zor, çok zor geçiniyorum falan filan diye geçen televizyonda gördüm ben. Küçük İbo'luk hali kalmamış zaten artık da. Dersleri mesela, kötü Oktay okuyor çocuk. Emrah da nasıl okuyor? Üniversitede okuyor. Ben öyle biliyorum ya. Tabii küçük İbo mühendis olacak ya. Harç kredisi alıyormuş ama yani onu biliyorum. Harç kredisi alıyor. Küçük Emrah nasıl çıkmıştı? Öyle bir yazılı açıklama falan mı yaptı? Valla 40'ı geçince otomatikman Emrah'lığa giriyorsun diye mesela biliyorum. Mesela Nalan, Ofaman Nalan. Bana artık Ofaman Nalan demeyin. Ben Nalan'ım dedikten sonra herkes Nalan demeye başladı. Emrah galiba mahkemeyle küçük Emrah'lıktan kurtuldu. Şey mi? Yavrusundan sonra mı? Yani o aslında bir taraftan... Ha o küçük mahkeme... Emrah o oldu. Tabii. Yavrusu oldu. Otomatikman ona geçti. Mahkeme zaten onun üstündeydi. Basına başka şekilde aksettirildi ama. Ne yapmış Michael Jackson? Bir ya şey soracağım ondan önce. Sor canım. Payet ne demek? Payetli. Hı-hı. Böyle pullu pullu pullu olunca ona payet deniyor. Pul ne demek? Ya böyle küçük küçük böyle parlak parlak oluyor ya. Tamam da yani o payet o mu? Balık pulu gibi bir şey var ya. Anladım. Onun kadını. Simli gibi mi? Ha parlak parlak. Daha simli büyük simli mi? Ha böyle el kadar. Mesela Michael Jackson'ın çorapları payetli mi? Yok. Yoksa o... simli mi? Ama payetli çorabı vardır. Simli çorabı da vardır. Her soket çorabı da vardır. Her hatta pantolon vardır. Çorabı da vardır. Ben Michael Jackson söyleyeyim. Bir çorabını bir daha giymiyormuş. Ha, artık giyiyordur canım yani. Hadi nefesi ya. Kokuyor açlıktan. En son bu Bahreyn'e mi nereye gitmişti? Fakir mi oldu Michael Jackson? Michael Jackson. Aç köpek çok affedersin. Öyle küçük, diyormuş. Küçük gibi o daha zenginmiş. Şimdi Bahreyn kralının oğluyla takılmış bir ara. Şey el vesaire. Kaç yaşında Michael... Bahreyn kralının oğlu? Yani... İnsan çocuğunu emanet eder mi ya Michael Jackson'a? Yok canım o da bıyıklı mıyıklı bir adam tamam. Yani. Koca adam. Bir de onlar seviyorlar ya böyle el ele tutuşup geziyorlar falan. Doğru sıcak gelmiş. Sıcak gelmiştir. Michael... Herkesin bütün dünyanın sırtını döndüğü bir dönemde Bahreyn onu kucak açmış. Valla işte bir sürü bir şeyler yapmışlar beraber takılmışlar. Ondan sonra da 17 milyon 330 bin YTL hop cebe indirip ortadan kaybolmuş Michael Kim? Jackson. İşte bir şeyler yapacağım demiş. Bak demiş sana albüm yaparım falan filan diye. Oo. Ondan sonra da Bahreyn kralının oğlu da şey demiş. Lan bu şerefsiz bütün paraları aldı. Dava açıyorum falan demiş. Michael Jackson'da şey diye açıklaması var. Yalnız onların hepsi hediye. Hediye. Ulan 17 milyon. Vermiyor muymuş geriye? Vermiyormuş ya. Hediye verilir mi demiş ya. İsteyelim mi? Çok ayıp demiş ya. Bizim... Kralın oğlu da havaya girip vermiştir hediyeleri. Michael Jackson karşı. Ya Michael Jackson dünyaya moonwalk getirmiş adam yani. Tabii canım. Karşısında kral var. Resmi olmasa da bir kral var yani. Kraldan onun yanında çok şey olmamak için artık ne hediyeler at mı aldı, araba mı aldı? Araba almış, bir tane araba almış. Bir tane dizel ne almış bu? marka söylemiyorduk değil mi Oktay? Son anda vallahi ağzıma burasım geldi. Kaç motormuş onu söyle. 1300 motor. Çok güzel. Ama öyle abartacaktı bir şey değil. 1005 model bir şey almış işte. Ondan sonracığıma böyle bir şeyimiz var. Michael Jackson'a dikkat ediyoruz. Bu ara şey falan derse size paraya ihtiyacım falan derse. Sevgili şey dinleyicilerimiz diyeyim. Michael Jackson gelip de sana albüm yapacağım. Michael Jackson seninle en iyi arkadaş olacak. Bunu dünyaya hava basmak için kullanacaksın dediği anda bilin ki sizden para tırtıklamaya çalışıyor. Bir de kanka diye bir laf öğrenmiş. Nereden öğrendiyse böyle geliyormuş millete ne haber kanka falan diye böyle bir samimiyet gösterse aman dikkat lütfen. Özellikle kahvede oturan dinleyicilerimiz. Sizlere sesleniyoruz. Okey sırasında yanınıza gelip Michael aa abi şunu at falan diye şey yaparken ne yediğine içtiğine dikkat edin. Çünkü soda, sırf soda içiyormuş ha. Çay içse gene iyi soda. Ya ben tamam bir tane daha soda için diyormuş. 4 tane soda içmiş bir yarım saatte. Tost. Yani. Tost. Domatesli kaşarlı. Ya hepsini tost. Söyleyip bir de masaya yazdırıyor. Ondan sonra da fırr ortadan kaybolabilir. Bir de oyunla oynamıyor. Çalıyor çalıyor. Yancı. Pislik. Böyle devam ediyor. Bir başka önemli haber İngiltere'den geldi. Onu da verelim. Buyurun. Bu Hubos diye Ege'cim sen iktisat dünyasının, ekonomi dünyasının daha doğrusu. Evet, adeta bir duayen bir şeysin yani. Ben de biliyorum onu. İngiltere kralının şeyini maceralarını anlatıyor. Değil yok mi? Kralın maceralı değil. Ha Tudors değil mi o? Hubos diye bir şey var. Hubos biliyor musun İngiltere'de Hubos diye? Bilmez miyim ya. Vergi mükellefleri sayesinde kurulmuş bir kuruluş böyle finans kuruluşu. Hubos vergi mükellefleri kuruluşu diye. Onu kısaltması. Onu, değil mi? Ben de dedim bu ne olabilir? Ege'yi niye Ege bilir diye. Şimdi bunlar kapatılıyordu falan böyle iflas ederken hükümet bir şeyler yardım falan fıstık deyince banka çalışanları da kurtulmuşlar bu finans kuruluşunun çalışanları. Ondan sonra o geceyi kutlayalım diye sen 100 kişi git bir otele. Oh. Vergi mükelleflerinin parasıyla. Ye, iç, seviş, seviş, seviş bütün var ya yani sevişmeyen bankada personel kalmamış. Herkes 3 kere sevişmiş anladığım kadarıyla. Bakayım bir kaç kere dedim. Bir kere içip ondan sonra 3'er kere. Kaç kişi dedin? 100. Yalnız bir hesap hatası var. Niye? 3'e bölünmez değil mi? Birbirleriyle seviştikleri için Oktay. Mesela 50-50 diye düşün. İngiltere kaynağı mı diyorsun? İngiltere kaynağı. Vergi mükellefleri ayağa kalkmış. Millet şey işte bizim paraları fiş almaya devam demişler. Çünkü siz fiş aldıkça biz de iş yapacağız demişler. Yemek fiş. Şarkıyla biraz duygulanalım ondan sonra devam ederiz kaldığımız yerden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dansımız marşandes. Buyursunlar efendim. Yeni bir saat çıktı. Kol saati mi, cep saati mi, duvar saati mi? Seç birini. Kol saati. Fahir. Ay çok heyecanlandım şimdi ya. Ama bak iyi düşün. Cepte cep. Dijital mi? Hayır değil. Ha. Cepte. Cep saatte. Cep saati mi? Kol saati olacak. Salak gerizekalı. Ama çok pis var ya. Çok pis, çok pis. Yanılttın ama. Şaşırtmaca. Amerikalı bir saat üreticisi 2009'da insanlığın aya ayak basmasının kaçıncı yılı nedeniyle? Gırk. Bravo. Gırkıncı yılı nedeniyle sınırlı saate sayıda sınırlı ay saatleri üretmiş. Ama o benim bildiğim ay saati Omega'nın saatleri. Ay Ay'a giden saat Omega. Yani ilk astronotların kolunda Omega varmış. Onu biliyorum. Amerikalı saat üreticisine çekimlerde gözüküyor. Çekimlerde gözüküyor ve ay arkada telgraf trekleri var. Çok enteresan geldi bana. Ve yıllardır da onun şeyini yapıyorlar, reklamını yapıyorlar. Ya zaten ay bu saatleri ayda 200 euro taksit dedi. Ay saati ay saati diye içinden bir iki tane kaya parçası koymuşlar saatin. Allah Allah taş ya. Taş parçası. Nereden bulmuşlar o kadar ay parçasını? Toprak örneği koymuşlar. Ondan sonra. Saatin içine toprak konur mu ya Oktay? İşte sabitliyorlar herhalde. O şey var yay kovanda akrebi tutan şey. Herhalde o ay şeyi, taşı. Ondan sonra bir de çelik aksamı. Çelik aksamı ne şey? Saatin i̇şte kasası. Belek falan fıstık. O da Apollo 11'in parçalarındanmış. Apollo 11'e jilet mi yaptılar ya koca uzay gemisi? Saat yapmışlar ya, jilet yapsalar daha iyi bence. Sabun yapmadıklarını dua etmiş Apollo 11. Ama ayıp değil mi ya? O kadar. Neye ayıp yani, Ege'ciğim? Kaç tane araç gitmiş uzaya, o kadar paraya ihtiyacı mı var NASA'nın? Buraya çıkarıyorlar. İşe yaramayan kısmından birazcık tırtıklamışlardır, ne olacak yani? Onun bütünlüğü bozulunca hiçbir esprisi yok. İşe yaramayan kısmı var ya koca, onların her parçası düşünülmüş şeyler ya. O öyle bir parçasını aldığı zaman bitti demek ki. Ama neresi denk geldi kim bilir, uzay mekiğinin. Bir tuvaletinden muvaletinden bir parçaydı. Ben iğrenirim öyle şeylerden, hoşlanmam. Oraya bıraktığı şeyleri sen kolunda taşıyorsun. Neil Armstrong gitmiş üstüne yapmış. Ne kadar şey, sen tiksinirsin yani. Aa. Deri kayışı da astronotların kıyafetinden yapılmış. Astronotların derisinden yapılsaydı ya bence o daha güzel olurdu. O zaman bir şeye benzerdi o saat. Bir de pahalı ha. Ne kadar? Bu nasıl bir fiyat farkı ya? 50 dolar mı? 15 bin ile 500 bin dolar arasında. İşte, herhalde işte konular taşa göre falan değişiyor. Olur mu canım? Neil Armstrong aya bastı ya ayak. Onun derisinden yapılan kayışlı olan en pahası. Öbür o şeyde bekleyen. Öbür ismi bilinmeyen iki tanesinin kıyafeti. Edwin Aldrin değil, değil mi? Edwin'inki işte ikinci şeyde en son mekikte kalan var ya, fotoğraflı ya. Onu da bedava veriyorlar. Ya, ne gerizekalı. Git sen orada bile. Gel şimdi çok özür dilerim. Üçümüz gitsek. Evet. Bir sırayla gidin, gezin, dolaşın, herkes bir fotoğraf çekti. Ben sana söyleyeyim mi? Üçümüz gitsek geri dönememezdik. Ay. Olarak kalırdık orada. Ben de ineceğim diye. Üçümüz bile. La mekik gidiyor diye. Mekik giderdi, ne yapacağız diye düşünür dururduk artık. Ben Neil Armstrong değil de o Edwin kardeşin yerinde olsaydım. Edwin kardeş. Mesela Edwin kardeşliği. O aya inme anında. Ha. Rütbe, prosedür, dünyaya dönünce ne olacak falan filan. Hiç onları umursamazdım. O Neil Armstrong'a öyle bir omuz atardım ki. Ay mı çarptı, göktaşı mı çarptı hiç anlamadan. Aa! Lafları da zaten biliyorum. Belli laflar işte. Bu insanlık için küçük, dünya için büyük. Tark diye bir omuz. O ilk adımı ben atardım. Ama o adım öyle atılmaz, böyle atılır. Ayda öyle kolay omuz atamazsın. Nasıl atılmaz? Öyle çekim problemi var. Gerekirse öncesinden atardım omuzu. Bağlardım bir şeye, bir pislik yapardım. Oraya ilk adım atan ben olurum. Oğlum sonra merdivenle istersen inmiyor mu zaten bu? Tam inerken arkadan depiyi. Yani veya depiyi onların at uçsun havaya. Yer çekimi yok, bir şey yok. Ben şey olurdum yani. Aya ilk adım atan çirkef diye de belki şey olurdu ama zaman içinde o zaten unutulurdu. Ama işte ilk olduğun için unutulmaz ya. Ay'a ilk ayak basan adam çirkefmişti diye tarih kitaplarında. Ay'a pislik bulaştı beyler. Sonra unutulur yani. Vallahi bile. Pislik, çirkeflik Ay'a kadar çıktı. Olsun. Önemli olan. Şimdi bir daha yani o. Önemli olan işimiz görülsün Ege. Ha bir daha ne zaman popüler olma şansı olacak o Edwin Bey'in? Ne olmuş işte, o kadar olmuş ya. O kadar işte yani bir kere bir insana bir fırsat veriliyor. Çoluğu çocuğu buna sormamış mı ya? Baba sen niye gitmedin önden? Ya gittim oğlum ben de, fakat şey yapmadık diye. O esnada Neil amcan şey yapıyordu. Gerizekalı diye bütün herkese. Onlar görüşmüyorlarmış ya. O yolculuk sırasında çok çok şiddetli kavga etmişler. İnsan insanı uzay yolculuğunda tanır. Ya. 3 yerde tanır diye biliyorum ben. Sayarsan onları önümüzdeki günlerde sayacağım. Gizemli dosya önümüzdeki günlerde aralanacak. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bunlar yaşıyor mu bu arada? tabii yaşıyorlar hala. Yaşıyor mu? Olacak. Hı hı. Yani çok da geçmemiş ki 40 yıl. O zamanlar 30'larında olsalar 70. Oo, bence 30 yaşında adam aya mı gönderilecek? Seyahatlere gitmişler. Yani 50 adam göndereceksin. En az 50'sini bulacak. Bir uzaylı çıksa karşısına böyle tıpın bir olan mı olsun istersen? Şöyle mesela Ali Koç gibi şey parasıyla dövebilecek bir adam. Ben öylesini tercih ederim. Ali Koç. Ben Ali Koç. Ben bir yorum yapmak istiyorum. Ali Koç. Ali Koç. Sen Fahir. Eğer illa böyle bir şansım, ben Atilla Atasoy'u daha tercih ederim. Çünkü çok olgun ve o bir ses. Bir de itiracı ya. Bir şey, bir sıkıntımız olsa ne yapacağını bilir en azından. Çok doğru. Bak bunları düşünmüyor NASA'dakiler. Bir de zeki diyorlar NASA'dakiler. Hiç. Sıfır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.